بدگمانی پیدا ہونے کے اسباب اور اس کا علاج ارشاد فرما دیں. مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام ہے اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا جائے. حدیث پاک میں ظن المؤمنین خیرا, مومنین کے بارے میں نیک گمان قائم کرو, اچھا گمان. اس کو اس روایت سے سمجھیں آپ کہ مسلمان کی عزت جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام نیک شخص کو دیکھا جو اہل ایمان سے تھا لیکن اس نے چوری کی, تو آپ نے اس سے فرمایا اے شخص کیا تو نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا واللہ میں نے چوری نہیں کی. اچھا, حالانکہ آنکھوں سے دیکھا ہے, پھر بھی اس نے جب انکار کر دیا نا میں نے چوری نہیں کی واللہ, تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو نے چوری نہیں کی ہے, اس کا مطلب یہ کہ میری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہے, تو سچا ہے. اور اس کو کچھ نہ کہا. اتنا اچھا گمان. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ کی زوجہ محترمہ بیوہ ہو گئی, آپ الجھن میں پڑے پریشان ہوئے, تو کسی نے عرض کیا حضور آپ کو اللہ سلامت رکھے, آپ کے حیات ہوتے ہوئے آپ کی زوجہ بیوہ ہو ہی نہیں سکتی, جب شوہر مرے تو بیوی بیوہ ہوتی ہے نا, آپ تو حضور بقید حیات ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں میرے جیتے جی میری بیوی بیوہ ہو نہیں سکتی, اصول یہی ہے, لیکن میں نے کہنے والے کو دیکھا کہ جو کہہ رہا یہ ہے مسلمان, تو میں ایک دم سے ایک جھٹکے میں کہتے کہ تمہیں جھوٹ بولتا ہے. اتنی اعلی ظرفی, یہ ان بزرگوں کا حصہ ہے. ہم لوگ تو اپنی ہوشیاری میں رہ جاتے ہیں, افسوس بات بات پر ہم لوگ بدگمانی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, کاش ہمارا مدنی ذہن بن جائے اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا سیکھ جائے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں, انشاءاللہ اس طرح کے مختلف عنوانات پر بیانات سنتے رہیں گے, ان کے بارے میں معلومات ہوگی اور ان کا علاج بھی ملے گا. علاج کا طریقہ جو ہے وہ اہم نقطہ یہی ہے کہ کسی بھی اس طرح کے گناہ کی ہلاکت خیزیاں معلوم ہوں اور ان ہلاکت خیزیوں کو تصور میں دہرائیں کہ مثلا میں فلاں کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں تو یہ مجھ پر واجب تو نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ ذہن بناؤں کہ یہ ایسا ہے. اگر وہ واقعی ایسا ہوا جیسا میں نے گمان کیا, جب بھی مجھے تو بدگمانی کا گناہ ملے گا بھلے وہ ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر فلاں بے ریش لڑکے کے ساتھ ہے اور بے ریش لڑکے کے ساتھ ہونا معیوب ہے, اور ہم نے بدگمانی کی کہ اس کی نیت اس لڑکے پر خراب ہے اور واقعی اس کی نیت بھی خراب ہے لڑکے پر, لیکن ہم نے تو صرف اپنے ذہن سے سوچا نا کہ اس کی نیت اس لڑکے پر خراب ہے, اس لیے بدگمانی کا گناہ ہمارے کھاتے میں تو آ ہی گیا چاہے وہ واقعی ایسا ہو, اور اگر وہ نہیں ہے تب بھی بدگمانی ہے, تب بھی بدگمانی ہے. تو بدگمانی کا اگر دروازہ بند ہو جائے کسی طرح ہم پر تو بارے نہیں رہے, کیونکہ بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے جب کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو ہم اس طرح کی روایات کو اپنے ذہن میں دہرائیں. قرآن پاک میں بھی بدگمانی سے منع کیا گیا ہے, تو ہم ان روایات کو حکایات کو ذہن میں دہرائیں. پھر حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو جہنم کے عذاب کو دہرائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار کی بدگمانی ہی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہمارے لیے دخول جہنم کا باعث بن جائے, رب ناراض ہو جائے. اس طرح علاج پر صحیح کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ و مأمون فرمائے. ویسے احیاء العلوم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس طرح کے بہت سارے عنوانات اس میں مل جاتے ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے. یہ علوم فرض ہے, بدگمانی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وعدہ خلافی ہے، تکبر ہے، ریا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تاکہ ان سے بچا جا سکے، ان سے ان کا علاج، یہ سب سیکھنا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.